بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم ولما توجه تلقاء مدين اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ دعا کی یہ بات کی کہ امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی میری رہنمائی کرے گا ولما ورد ماء مدین جب یہ مدین کے ایک چشمے کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ وہاں پر انہوں نے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہوئی دو لڑکیوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھی قَالَ مَا خَطْمُكُمَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا حال ہے قالتا وہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جہاں تک کہ یہ چرواہے سارے اپنی مویشیوں کو پانی پلا کے چلے نہ جائیں اور ہماری آنے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ابونا شیخ کبیر ہمارے والد صاحب بہت زیادہ بوڑھے ہیں فسقا لہما موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کی مویشیوں کو پانی پلا دیا ثم تولی الی الظل پھر سائیڈ میں ایک سائے کے نیچے چلے گئے فقالا اور یہ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب جو بھی تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اس وقت بہت زیادہ مستحق اور محتاج ہوں فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء دعا بھی فوراً قبول ہوئی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہنے لگی میرا والد صاحب آپ کو بلا رہا ہے لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں اس بات کی جو آپ نے ہماری مویشیوں کو پانی پلایا ہے فلما جاءہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پہلے چلے بات ابھی تفصیل میں کروں گا جب پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس وقص علیہ القصص تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی بیان کی شعیب علیہ السلام نے سننے کے بعد یہ فرمایا لا تخف، آپ پریشان نہ ہو، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نے نجات حاصل کر لی ہے. قالت احداہما یا ابت استأجر ہو، ان دونوں بچیوں میں سے ایک کہنے لگی کہ اے ابا جان، اس بندے کو اجرت کے طور پر نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین اجرت پر جو رکھا جانے والا نوکر ہوتا ہے وہ قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور اس بندے میں یہ دونوں خوبیاں ہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین، شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں میں سے ایک بچی آپ کے نکاح میں دے دوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ 8 سال میرے پاس اجرت کے طور پر رہیں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر لیے تو آپ کی طرف سے یہ عنایت ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جو آپ کے بس کا نہ ہو. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے. یہ شعیب علیہ السلام نے بات کی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا ذالک بینی و بینک، دیکھو میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے. ایم الاجلین قضیتو فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں میں نے جو بھی مدت پوری کر لی تو میرے اوپر پھر زیادتی نہ ہو، یعنی جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا ہونا چاہیے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہی کارساز ہے اس بات پر جو ہم آپس میں کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں. کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشورہ ہوا کہ قتل کی ان کو کرنا ہے، تو جس کابینہ میں یہ مشورہ ہوا وہاں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہوا ہے اور آپ سے چونکہ یہ غلطی ہو چکی ہے اور آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ساتھ یہ بتائی کہ انی لکا، یہ بات بتائی کہ انی لکا من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ میری بات پر یقین کیجئے اور اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کریں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو بھی استخارہ کیا، سوچ و بچار کی، اور اس بندے کی بات پر یقین کیا اور اپنے لیے حفاظت کے طور پر مصر کو چھوڑنا یہ پسند کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر خبر صادق ہو اور بندہ جو ہے خبر دینے والا کہ اس کے اوپر آپ کا اطمینان اور اعتماد ہے، تو ایک بندے کی خبر پر بھی یقین کیا جا سکتا ہے. یہ خبر صادق ہے، اسی کو خبر واحد کہتے ہیں. جیسے آپ حضرات نے بات سنی ہو نا، یہ حدیث ضعیف ہے تو یوں ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا راوی ایک ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ خبر واحد. جب بندہ کوالٹی کا ہو تو ایک بندے کی خبر بھی بہت اونچی خبر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو مانا، استخارہ کیا. ظاہر ہے مصر میں رہتے ہیں، احوال سے باخبر تھے، سمجھتے تھے کہ سائڈوں میں کون سے ملک ہیں، کون سے علاقے ہیں، وہاں کون آباد ہیں. انہیں یہ اندازہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی قبیلہ مدین میں آباد ہے. میں مدین کا تعارف کرا چکا ہوں، یہ مدین ہے جو اس وقت سعودی عرب کا حصہ ہے. مدین چنانچہ یہ چل پڑے، اور یہ کئی دنوں کا سفر ہے مصر سے مدین. علماء نے لکھا ہے راستے میں مشقتیں بھی آئیں، ظاہر ہے مسافر آدمی، پھر اکیلا ہونا، پتے کھانے کی نوبت بھی آئی، اور دعا یہ کی عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. بات یہ ہے دوستو، اس آیت سے ہمارے لیے جو نصیحت ہے کہ اب انسان اپنا تمام نظام اللہ کے حوالے کر دے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، دعا کر دے، اور اس کے بعد دل مطمئن ہے اور اس کام کی طرف چل پڑے، تو قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جب انسان کا نظریہ اور بھروسہ کامل اللہ پر ہوتا ہے تو پھر مدد ہوتی ہے. درمیان میں کچھ اور چیزوں کی طرف اگر توجہ چلی جائے تو وہ پھر بھروسہ وہ اس کوالٹی کا نہیں رہتا. یہاں پر تو کامل ہی بھروسہ ہے کہ کوئی راہبر بھی نہیں ہے، کوئی سامان سفر بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینا بھی نہیں، دعا کی اللہ میری رہنمائی کرے گا اور اس پر یقین ہے. سفر ہوتا رہا چلتے رہے, کئی دن کے بعد پہنچ گئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. یہ مدین علاقے میں پہنچ گئے تو باہر ایک کنواں تھا, چشمہ تھا, جو بھی بات تھی, کہ لوگ اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو سائڈ میں اپنی مویشیوں کو روک رہی ہیں کہ وہ پانی کی طرف آنا چاہ رہی تھیں وہ بکریاں, تو یہ بچیاں ان کو روکتی تھیں کہ ابھی پانی کی طرف یہ نہ جائیں. یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو ان بچیوں سے اپنے لحاظ سے جو بات کی کہ آپ کا کیا حال احوال ہے, آپ کی کیا پریشانی ہے, آپ کیوں آئی ہیں. یہ کالما خطبکما, یہ جو عربی کا لفظ ہے نا کالما خطبکما, یہ بہت جامع سوال ہے, یعنی اس میں پورے احوال کا سوال ہے کہ آپ کیوں آئی ہیں, مرد کیوں نہیں آیا, بکریوں کو کیوں روک رہی ہیں, کیوں کام کے لیے نکلی. یہ سارا جامع سوال ہے کالما خطبکما. بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں مدار. قال تعالیٰ نس کی حتی استر الرعا وابونا شیخ القبیر. ان بچیوں کی سمجھداری دیکھیں کہ یہ بندہ محترم سا ہے. اس کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورتیں ہونے کے لحاظ سے کام کے لیے کیوں آئی ہو, نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا دونوں باتیں بتا دی ان بچیوں نے. پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ لوگ جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم ہمیشہ اپنی مویشی کو پانی پلاتی ہیں, یہ مرد ہیں وغیرہ, اس لحاظ سے علیحدہ ہی ہونا ٹھیک ہے. بچہ کچھ پانی پلا لیتی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے سوال میں دوسری بات بھی داخل تھی کہ آپ عورتیں ہونے کے لحاظ سے کیوں یہاں آئی ہو, تو انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا. ابونا شیخ کبیر, ہمارا بھائی نہیں ہے, والد صاحب ہمارا بہت بوڑھا ہے جو اس کام کے لیے نہیں آ سکتا. تو سوال کا جواب ہو گیا. دوستو اسلام اجازت دیتا ہے عورت کو مجبوری کے طور پر کام کرنے کے لحاظ سے. جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور متوفع انا زوجہا اس کو کہتے ہیں, 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے, اور اس عدت کے زمانے میں عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, مہندی نہیں لگانی چاہیے, میک اپ جو کچھ ہوتا ہے اس طرح نہیں, پابندی ہے کہ اسی جگہ میں جہاں وہ ہے اپنی عدت وہاں گزارے. لیکن اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گزارا اس کا نہیں ہوتا, تو ایسی مجبوری کی حالت میں اس عدت گزارنے والی عورت کو بھی اسلام کام کی اجازت دیتا ہے. ضرورت ہے, مجبوری ہے, تو کوئی حرج نہیں. یہاں بھی جیسے مجبوری تھی اور یہ بچیاں گھر کے کام کے لحاظ سے وہ باہر نکلی ہیں. میں ابھی اپنے صدر محترم ممنون حسین صاحب کی تقریر سن رہا تھا کسی پروگرام میں, وہ انہوں نے بات کی اور بہت اچھی بات کہی. کسی کالج کے اس میں انعامات تقسیم کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہماری بچیاں تعلیم میں آگے بڑھیں, بے شک باہر کے ملکوں میں جائیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کا مذہب اسلام ہے, آپ پاکستان کی بچی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. اس تشخص کو نہ بھول جانا کہ ہم مسلمان ہیں, کہیں ان سے متاثر ہو کے کچھ اور ہی. اب ظاہر ہے وہ اس لیول پر ہیں کہ اتنا کھول کے نہیں کہہ سکتے, تو ہم تو کھول کے بات کہہ کر دیتے ہیں کہ وہاں بے حیائی بے پردگی ان کاموں میں شریک نہ ہو جانا. تو اسلام مجبوری کے طور پر بچی کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن بچی کو اپنے حیا کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہوئی کہ اگر کوئی مجبور حال خاتون بھی کہیں نظر آتی ہے اور وہ غیر محرم ہے, تو اسلام اس بندے کو بطور مدد کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے. آپ کہیں مسافر ہیں, کئی مسائل بنتے ہیں ادھر ادھر جب بندہ سفر کرتا ہے, بعض عورتیں علیحدہ سفر کر رہی ہوتی ہیں, سامان ان کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ادھر ایک ساتھی تھے الائٹ بینک میں, خواجہ مسعود صاحب, بڑے درویش اللہ والے. ہم جب اس زمانے میں جس میں جدے میں ایک دفعہ بہت طوفان آیا تھا وغیرہ, بڑی ٹھنڈ اور بارش ہوئی تھی, تو مریض بھی تھے بےچارے لیکن خدمت گار بڑے تھے. وہ ایک عورت کا بھی بیگ اٹھایا, دوسری کا بڈھی کا بھی اٹھایا, تیسری بڈھی کا بھی اٹھایا, تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی حضروں کی تھیں اور وہ بھی ہمارے اٹک کے ہی تھے مسعود صاحب. ادھر جب آئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب انگوٹھے کو درد ہے, انگوٹھے کو درد ہے. میں نے کہا وہ آپ کو خدمت یاد آ رہی ہے. بہرحال وہ انہوں نے کافی علاج کرایا, تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, درد ہو ہی جاتا ہے, تو لیکن ان کو ثواب کتنا ہوگا. ایسے سفر میں کہیں بھی کوئی مجبور عورت نظر آتی ہے, آپ اپنے حیا کو اپنے لحاظ میں رکھیں, کوئی غلط نیت درمیان میں نہیں ہونی چاہیے, اور ان بچیوں کی یا اس بہن کی یا اس والدہ محترمہ جو بھی رشتے کے لحاظ سے اس کی عمر کی کوالٹی ہے, آپ اس کی خدمت کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ایسے بہت واقعات ہیں. آپ کو ایک خاتون جو مکہ کے کارنر پہ کھڑی تھی کہا کہ آپ نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو, اس نے بتایا کہیں باہر جانا چاہتی ہوں. آپ نے گھٹی اٹھا لی کہ چلتے گئے, باتیں کرتے گئے وغیرہ, جب منزل تک پہنچا دیا تو وہ کہتی ہے کہ آپ راستے میں, اس نے یہ بھی نصیحت کی ہے کہ یہاں کوئی بندہ ہے نیا مذہب بتاتا ہے, اس کے بچے آپ بڑے اچھے لگتے ہو, اس سے بچ کے رہنا, جو بھی بڈھی سے ہو سکتا تھا وہ نصیحت کرتی گئی, آپ سنتے گئے. جب منزل تک گٹھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تو وہ کہتی ہے کہ نام تو بتاؤ, آپ تو بہت اچھے ہو, کبھی مکہ میں آؤں گی آپ سے ملاقات بھی کروں گی وغیرہ اس طرح. آپ نے کہا چھوڑ بڈھی, نام کیا پوچھتی ہے, بس آپ کی خدمت کی ہے, یاد آئے تو دعا کر دینا. وہ کہتی ہے نہیں, نام آپ ضرور بتا کے جاؤ. آپ نے کہا محترمہ نام نہ پوچھ, جب نام بتاؤں گا تو آپ سردہ ہو جائے گی. کہا نہیں آپ ضرور بتائیں, تو آپ نے فرمایا میں وہی محمد ہوں جس سے بچنے کے لیے پورے راستے میں تو مجھے نصیحت کرتی رہی. تو قدموں میں گر گئی کہ لوگوں نے آپ کا تعارف مجھے غلط کرایا تھا, میں آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور آپ کے مذہب پر آتی ہوں. کہ اس طرح کا نوجوان حیادار خدمت کا پیارا بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو بات یہ ہے دوستو, اسلام تو خدمت کی اجازت دیتا ہے, عورت کو مقام دیتا ہے. کہ بہت سارے ماشاءاللہ ساتھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پبلک کی گاڑیوں میں جیسے کوئی محترمہ آ جائے تو بچے اٹھ جاتے ہیں, نوجوان لڑکے اٹھ جاتے ہیں, اس عورت کو جگہ دیتے ہیں. ایسی ہر جگہ میں انسان کو اپنے اچھے ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے, لیکن اس میں ذرہ برابر بھی اندر کی کیفیت خراب نہیں ہونی چاہیے. مجبوراً اسلام عورت کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دیتا ہے, جیسے کہ یہاں بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی, اور عورت کو اسلام کام کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو سوال کر کے بھیگ مانگ کے بچوں کا پیٹ پالنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا, اور عورت کو کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. لیکن دو باتیں دوستو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجبوری ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے نا. اب یہ ہمارا ساتھی فرسٹ کلاس افسر ہے, اچھی خاصی تنخواہ ہے, تو بیگم بھی پڑھی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, بیگم پڑھی لکھی ہونی چاہیے, تو بیگم کو بھی کام پہ لگا دے, خود بھی کام پہ لگ جائے جبکہ مجبوری نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, عورت گھر کی بادشاہ ہے, گھر کی زینت ہے, اور ہر لحاظ سے وہ دل فرشرا کرے گی جب اس کی صحت ٹھیک ہوگی, اس کا آرام پورا ہوگا, دن کو وہ سارے کام سیٹ کر. ہاں کہیں مجبوری ہے ایسی تو اسلام منع نہیں کرتا, لیکن میں نے کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ ان کی مجبوری نہیں ہے, اس کے باوجود یعنی خود بھی ان کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کے باوجود اپنی عورت کو بھی لگایا. اب گھر میں کام کے لیے 3-3 بندوں کو رکھنا پڑتا ہے کہ برتن والا الگ ہے, صفائی والا الگ ہے, استری والا الگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے دونوں جب گھر جائیں گے دونوں تھکے ہوئے ہوں گے. یہ خیر غیر فطرتی معاملہ ہے, عورت کو بھی کام کے اوپر لگانا. مذہبی تہذیب کہتی ہے عورت کو مقام نہیں دیا, اسلام تو عورت کو مقام دیتا ہے کہ محترمہ تو گھر میں آرام سے عزت کے ساتھ بیٹھ, شوہر کما کے لائے گا اور زندگی گزارے گا. یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, کیا مطلب ہے عورت کو احترام دینے کا, کیا مطلب ہے ان کا کہ عورت کو ایک تعیش کا مرکز بنا دیا جائے میدان میں لا کے اور مارکیٹوں میں لا کے اور دفتروں میں لا کے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے. دوسری بات کہ اسلام ایک تو اجازت دیتا ہے, لیکن اگر مجبوری ہے تو, مجبوری نہیں تو عورت کو کام کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خامخواہ بھیک مانگنے کا رواج, اور یوں جیسے عورتیں وغیرہ اس طرح, کہ ان کو بھی کام کرنا چاہیے. فرسٹ کلاس نوجوان عورتیں ہوتی ہیں, اور ایسی عورتوں کو اگر کوئی بہتر ہے سمجھا سکے, حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.